کربلا کربلا کربلا ہائے کربلا کربلا کربلا میں لٹ رہا ہے قافلہ حسین کا کربلا رو علی اکبر تجھے دلہا تو بنا لوں دلہا تو بنا لوں سگرا کو رک جاؤ کے سگرا کو مدینے سے بلا لوں رک جا میرے بیٹے کے ذرا اہل جہاں کو رک جا میرے بیٹے کے ذرا اہل جہاں کو میں خواب ابراہیم کی تعبیر بتا لوں تعبیر بتا لوں فرقت کے اندھیرے ہی بہت ہیں ماں کو میں فرقت کے اندھیرے ہی بہت ہیں تھم جاؤ کے ولیل کی زلفوں کو سجا لوں زلفوں کو سجا لوں کعبہ کی زیارت کو چلے ہو تم بانی کعبہ کی زیارت کو چلے ہو لو باندھ لو احرام میں دستار سنبھالوں دستار سنبھالوں ڈرتی ہوں جنازے پہ تیرے تیر نبر سے ڈرتی ہوں جنازے پہ تیرے تیر نبر سے تصویر محمد تجھے آنکھوں میں چھپا لوں آنکھوں میں چھپا لوں دولا جو بنا لوں جنت سے یہ رضوان کی صدا آتی ہے اختر، جنت سے یہ رضوان کی صدا آتی ہے اختر، نوحہ گر شبیر کو آنکھوں پہ بٹھا لوں، آنکھوں پہ بٹھا لوں، رک جاؤ کے سغرا کو مدینے سے بلا لوں، کربلا کربلا۔